Hallo. Wij zijn vandaag voor het programma. Freddy bedankt en Rob bedankt voor het uitnodigen. Wij gaan wat liedjes spelen. 10 minuten denk ik, hè? Een kwartiertje. Dus je mag er doorheen praten als je wil. We'll be right back. Het is een leuke avond, hè, dit? Ja. Verrassend wat er zo voorbij komt. Volgende liedje. Kijken hoor. Thank you. Dankjewel. Je bent een zeer vriendelijk publiek ook. Maar dat is Henk trouwens. Geef even Henk applaus. En toevallig heet ik ook Henk. Dus Henk en Henk. het laatste liedje doen? Ja? Oké. Nog een keer hetzelfde liedje. Ja. Thank you. Geweldig. Dank iedereen. Vrede, bedankt. Het is voorbij.